Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Honey, you are a rock upon which I stand, and I come here to talk. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny you? Came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go. And I came here to talk. I think you should know. The green eyes, you're the one. Coldplay was dat, en Green Eyes. En daarvoor Robbie Dupree en Hot Rod Hearts uit 1980. De Geuzenpenning wordt toegekend als eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Dit jaar was dat de Mexicaanse priester Padre Alejandro Solalinde Guerra. Herman de Bruin. Vlaardingen stond 13 maart in de belangstelling. De Geuzenpenning 2019 werd uitgereikt. Om daar verder over te praten is Jelmer Teunissen in de studio aangeschoven. Jelmer, welkom. Ja, dankjewel. Is het allemaal goed verlopen? Ja, dat is allemaal goed verlopen. En het was ook een hele bijzondere uitreiking, vond ik, dit jaar. En wat ik wel bijzonder vond, is dat de dochter van Arie Kop... Arie Kop was een van de geuzen die zijn doodgeschoten op 13 maart 1941. Mm-hmm. Dat zijn dochter ook bij de uitreiking aanwezig was op de eerste rij. De laureaat zelf heeft nog Sjoeke Kop ontmoet, hè, dus de dochter van Arie Kop. Ja. En dat was ook heel bijzonder, want zij bleek Portugees te kunnen spreken. En oh? Het laureaat spreekt Spaans, maar ze konden elkaar toch verstaan. Ja, ja, dat was die wel twee bijzonder. Talen liggen niet zo ver uit elkaar, ja. Dus blijkbaar. En ja, ze hebben elkaar ontmoet op de kamer van de burgemeester. Want degene die de laureaat was, dat was een padre uit Mexico? Ja, padre Alejandro Solalinde de Guerra. Padre Solalinde heeft het laureaat, is de laureaat. Hij heeft de oorkonde ontvangen en alles wat erbij hoort. De Geuzenpenning 2019 is weer uitgereikt. Jullie gaan daar gewoon mee door, want het wordt steeds verder weg voor de mensen. Ja, er was nu nog een dochter van, maar heb je niet de indruk dat het steeds lastiger wordt om mensen te interesseren voor dit verhaal wat zo ver weg wordt? Nee, ik denk het niet. Nee? Dat merk je ook aan die leerlingenbijeenkomst. Kinderen vinden het heel bijzonder om te kunnen praten met iemand die zich inzet voor mensenrechten. Ik denk dat het iets tijdloos is. Dus ja. Nee, daar zijn we niet bang voor, hoor. En dat het vanuit de Tweede Wereldoorlog komt, is het verhaal, dat hoort erbij. Maar laureaat en uitreiking daarvan en iemand in het zonnetje zetten, dat is dan wel heel belangrijk op dit moment vanwege de mensenrechten. Ja, maar ook dit jaar merkten we dat de paas van Linde, dat hij zich heel erg herkende ook in het verhaal van de geuzen. Mm-hmm. Ook zij zetten zich in voor mensen die onderdrukt worden, die het moeilijk hebben. Ook zij koos ervoor om niet de andere kant op te kijken. Ondanks alle bedreigingen die er toen waren, dat beseften ze heus wel. En de padre die doet dat ook. Hij kan ook niet wegkijken. Hij zet zich ook in voor mensenrechten. Precies, ja. Het voorbeeld van de geuzen speelt nu nog. Zeker weten. Dat is een enorme inspiratiebron. Ja, dus volgend jaar weer een uitreiking in die grote kerk in Vlaardingen. Natuurlijk. Komt er gewoon van. Natuurlijk. Ja, ja, ja, je kijkt alsof je denkt van nou, dat kan natuurlijk niet anders zijn, maar dat gaat gewoon door. Dat gaat uiteraard door. We hebben ook een nieuwe voorzitter, die is heel bevlogen. Ja, want dat was Frans Wijslas. Ja. Dat is nu Kathleen Ferrier. Ja, die kennen we ook uit de Tweede Kamer nog, misschien. En ze zat al jaren in het bestuur van Stichting Geuzenpenning. Oké, dus ze weet van de hoek in de rand. Zeker weten. En ze is ook helemaal vol ook voor mensenrechten. Ze heeft zelf ook tijdens de dictatuur van Pinochet heeft ze ook in Chili gewerkt. Oké. Dus ja, ze heeft gewoon gezien hoe erg het is om te worden onderdrukt. Een bevlogen voorzitter. Heel bevlogen. Ja. En dan hebben we het achter de rug? Is er iets te vinden op de website? Want het was een beetje slecht weer om buiten te lopen en te zien hoe dat allemaal in zijn werk ging. Hè? Ja, ja, we hebben wel eens beter weer gehad. maar ja, we hebben ook een nieuwe website. En nou ja, daar kan je ook alle informatie vinden. Ja. Foto's, noem maar op. En de website is? Geuzenpenning.nl. Dus dan kunnen mensen even kijken hoe dat in zijn werk is gegaan. Dit jaar in Vlaardingen in de Grote Kerk. Dat in ieder geval. En volgend jaar weer. Ja, ik hoef geen datum te vragen, want het is altijd 13 maart, hè? Altijd 13 maart. Want? Behalve als 13 maart op een zondag valt. Dan kan je in de kerk dan, niet. Nee, precies. Ja, dan kan je de kerk wel in, maar dat is een andere manier dan. Ja, en dan wordt het dan meestal zaterdag 12 maart. Dan, ja, ja, maar die 13e maart is de belangrijke datum. De dag dat de 15 geuzen en de 3 februaristakers werden gefuseerd. Ja, dus dat blijft toch een datum die blijft hangen. Zeker. Bij de herdenking. De uitreiking van de Geuzenpenning in 2019. Jan Martuinsen vertelde erover. Hij is lid van het uitvoeringscomité van de Stichting Geuzenpenning. En volgend jaar gaan ze er weer voor. Beginnen jullie nou morgen al met voorbereiden? Nou, ja. Ongeveer? Een beetje wel, hoor. Ja, toch wel. Ja, dit is natuurlijk nog afwikkelen. Maar mm-hmm. Ja, we gaan wel evalueren hoe het allemaal gegaan is. En toch wel weer kijken naar volgend jaar. Dan kan je gelijk kijken hoe je volgend jaar te werk gaat. Ja. Maar dat het weer in de Grote Kerk in Vlaardingen is, dat is duidelijk. 100% zeker. Kan niet anders. Dankjewel voor het gesprek. L'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en... moi. Si tu l'as. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Kenny Loggins en Jim Messina in Thinking of You. En daarvoor Frans Gall en Ella Ella uit 1988. De literatuurprijs De Inktaap. Dat zometeen na Paul Weller. Weller was dat, een You Do Something To Me. Deze maand werd tijdens de feestelijke slotdag in de Rotterdamse Doelen de literatuurprijs De Inktaap uitgereikt. Mariska de Vries. Murat Isik heeft De Inktaap 2019 gewonnen met zijn boek Wees Onzichtbaar. Ik ga daarover praten met Naomi Engels. Zij is van Passionate Bulkboek. Dat is een stichting die lezen onder jongeren promoot. Naomi, welkom. Heb je het boek zelf ook gelezen van Murat Isik? Nee, eerlijk gezegd niet. Maar het staat wel op mijn lange leeslijst. De Inktaap is een prijs die door jongeren wordt toegekend. Kun je uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, de jongeren. Dit zijn HAVO en VWO leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Zij beginnen in september met het lezen van de winnaars van de grote Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Dit zijn de BNG Bank Literatuurprijs, de Libris Literatuurprijs en de Boekspot Literatuurprijs. En ja, zij gaan die lezen. Daar gaan ze mening over vormen. Ze gaan met elkaar in discussie. En op deze manier kiezen zij zelf hun winnaar die uiteindelijk de prijs ontvangt. En dat is dus in dit geval Murat Isik geworden. Wat hadden zij voor argumenten voor dit boek? Zij hadden onder meer, ze vonden het een heel vlot te lezen boek dat een diepe indruk maakte en dat tot op de laatste pagina boeiend blijft. Ook wat ik meerdere keren heb gehoord is dat ondanks dat het gaat om een omgeving en een geschiedenis die niet voor elke leerling even bekend is, hebben ze het via de hoofdpersoon kunnen leren kennen. Ja, want het gaat eigenlijk over zijn eigen jeugd. Hij zegt zelf het is niet helemaal autobiografisch, maar grotendeels wel. Hoe hij opgegroeid is in een flat in de Bijlmer, daar gaat het eigenlijk om, hè? Met zijn vader en zijn moeder en zijn zus, inderdaad. En ik moet zeggen, ik heb het gelezen en het was voor mij ook wel een openbaring. Ja, ik weet natuurlijk de Bijlmerramp, iedereen heeft dat wel een beetje meegekregen. De jongeren misschien niet, want het is misschien na hun tijd. Maar ja, precies. Het is, er ging toch wel een wereld voor mij open inderdaad, over het leven in de Bijlmer. En de Bijlmer is nu helemaal gerenoveerd. Dat vertelt hij ook aan het eind van het boek, want hij gaat nog terug naar waar hij dus opgegroeid is. En dan ziet hij dat het allemaal heel anders is geworden. Maar in die tijd liepen er echt drugsverslaafden rond en was het, verpauperde het helemaal. En ja, precies. Het was geen al te beste plek op dat moment, nee. Nee, en dan had hij ook nog eens een vader die niet helemaal zich gedroeg als een goede vader, zal ik maar zeggen. Dus het is een heel indrukwekkend boek, inderdaad. Ja, maar ik moet wel even erbij zeggen dat het wel echt, het is gebaseerd op zijn, als in hij heeft zijn jeugd als inspiratie gebruikt. Maar het is wel heel, heel losjes autobiografisch. Oké. Okay. Hij krijgt vaker ook vragen vanuit het publiek van de jongeren erover. En dat heeft hij toch wel met klem erbij gezegd. Van het is niet mijn jeugd, maar het vindt plaats in de setting van mijn jeugd. Murat Isik mocht meedoen omdat hij, geloof ik, de Libris Literatuurprijs vorig jaar gewonnen had. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Dus de winnaars van de grote literaire prijzen, die worden gelezen door de jongeren. Dus voor komende editie, want de prijs is net uitgereikt, maar er zijn alweer 2 van de 3 genomineerden voor de INCTA 2020 bekend. Namelijk Nina Polak met Gebrek is een groot woord en Tommy Wieringa met De Heilige Rita. En de Libris Literatuurprijs, die wordt dan in mei wordt de winnaar bekendgemaakt. En dat zal dan de derde genomineerde zijn. Hebben jullie ook een website waar meer informatie staat over dit soort evenementen? Jazeker, sowieso passionatenbulkboek.nl en daarop staan van alle projecten die wij organiseren, want dat zijn er veel. Wij proberen eigenlijk, of wij bedienen leerlingen en jongeren van 12 tot 25 jaar. En dat is een flinke groep, dus daar horen ook verschillende programma's bij. En die staan eigenlijk ook allemaal uitgelicht bij ons op de website. Passionatenbulkboek. Als iemand nou echt helemaal niet van lezen houdt, wat zou dan een boek voor hem zijn? Kun je misschien een klein tipje geven? Daar vraag je wat. Nou ja, weet je, ik denk dus echt, daar ben ik echt van overtuigd, er is voor iedereen een boek. Maar het ligt ook aan je. Het hangt ook af van welk leesniveau je hebt, van je interessegebied. Maar ja, weet je, het gaat erom dat je leest, dat is het belangrijkste. Dus of dat nou een literair werk is zoals Wees Onzichtbaar, of bij wijze van de biografie van X Zlatan, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je blijft lezen en blijft verdiepen, want ja, je leert zoveel van boeken en lezen. Ja, je verplaatst je in een heel andere wereld. En, exact. Je krijgt er een rijker leven door, terwijl je eigenlijk alleen maar op de bank thuis zit of op je bed ligt met je boek. Ja, je wereld wordt gewoon groter en dat kan gewoon vanuit je luie stoel. Precies, oké. Okay. Ik sprak met Naomi Engels over Murat Isik, die de Inktaap 2019 heeft gewonnen. En Naomi Engels is van Passionate Bulkboek en u kunt ook op de website kijken van Passionate Bulkboek. Lezen voor jongeren van een jaar of 13 tot 25. Naomi, dankjewel. Met ons toch iets vreemds aan de hand. 100 jaar reizen we al door het land. Tegen orkanen en stormen bestand. Het schip is nog nergens vergaan of gestrand. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Vrienden, waren wij. Verdienden, toch vrienden,

nummer van Billy Joel, hier vertolkt door country en western zangeres Billy Joe Spears. Just the way you are. En daarvoor Ramses Shaffy en Samen. Aandacht nu voor de patiëntenvereniging voor mensen met multiple sclerose, oftewel MS. Herman de Bruin. MS is een bijzondere ziekte die niet te genezen is nog steeds. En er is een vereniging, een patiëntenvereniging, en die wil sterker worden. Heb ik begrepen tenminste, maar ik kan het beter vragen aan Jan van Amstel. Hij is voorzitter van de MS-vereniging en aan de telefoon. Ja, als voorzitter van de vereniging wilt u dat natuurlijk wel bereiken. Hoe gaat u dat doen? Nou, een van de belangrijkste dingen die je kunt doen als patiëntenvereniging, want meer dan de helft van de patiënten die MS hebben, die zijn bij ons aangesloten, is het getal. Hè, er zijn 17.000 patiënten met MS in Nederland en 8500 zijn bij ons aangesloten. Ja. En wat je dus kan doen is druk uitoefenen op de politiek om te zorgen dat middelen die voor MS-patiënten van belang zijn en behandelingen, dat die ook beschikbaar komen. Ja. En hoe doet u dat? Ja, op veel manieren. Je kunt de pers, hè, zoals dit radio-interview, maar ja, je kunt ook de kranten benaderen. Je kunt naar de Tweede Kamer gaan om te benadrukken wat er belangrijk is voor MS-patiënten. We spreken met verzekeraars, we spreken met het Zorginstituut, we spreken met allerlei instanties die invloed kunnen uitoefenen op het beschikbaar komen van geneesmiddelen voor mensen met MS of behandelingen. Ja, nou ging het niet zo erg goed met die patiëntenvereniging, heb ik begrepen. Jullie willen sterker worden, dat betekent dat je nu niet sterk genoeg bent wat jullie betreft. Ja, nee, dat kan een stuk sterker. De belangenbehartiging is een van de pijlers van een patiëntenvereniging, van onze patiëntenvereniging in ieder geval. De andere is informatievoorziening en lotgenotencontacten, dat je zorgt dat er op lokaal niveau ook tussen mensen met MS contacten zijn. Ja, ja. Maar de belangenbehartiging is nogal achtergebleven, vonden we in de afgelopen jaren. Ja, er is nogal wat. Het is een niet te genezen ziekte nog. De oorzaken zijn nog onvoldoende bekend van MS. En er zijn over de hele wereld hebben mensen met MS. Hè. Het is geen Nederlandse aangelegenheid. Nee, dat betekent dat elders in de wereld wordt op veel plekken wordt onderzoek gedaan. En worden ook geneesmiddelen tot de markt toegelaten. Nou, dat is een van onze belangrijkste taken. Is dat als het in het buitenland wordt toegelaten, dat het ook in Nederland zo snel mogelijk zou moeten. Ja, want Nederland loopt daarin een beetje voorzichtiger. Ja, ik vind op sommige punten dat Nederland daar wel wat behoudender is dan in andere landen. Ja, ja, ja, dus dat zou beter kunnen. Nou ja, in bijvoorbeeld de stamceltherapie, wat elders in ook West-Europese landen die goed bekend staan, wordt aangeboden. Dat is bij ons niet nog. En wij vinden dat wel aangeboden zou moeten worden. Al is het maar voor een hele kleine groep hoor, die daarvoor in aanmerking zou komen. Ja, maar toch, ja, ja. Het is belangrijk dat het hier in Nederland ook wordt aangeboden. Een ander voorbeeld is Vampira, een middel wat elders in Europa, maar ook in de Verenigde Staten vrij breed wordt voorgeschreven. Wat we hier niet zo goed krijgen. Nou, zo zijn er nogal wat medicinale cannabis. Geen vergoeding kent bij de zorgverzekeraars. Een aantal jaren geleden nog wel, in een aanvullend pakket, maar nu niet meer. Dat werkt voor mensen met MS als het gaat om pijnbestrijding, als het gaat om spasmes, werkt het goed. Dus ook daarvan zeggen we, ja, wij vinden dat ook vergoed zou moeten worden. Dat het gewoon vrij duur zijn als je het veel gebruikt. Ja, er zijn heel veel belangen te behartigen door de vereniging, de MS-vereniging. Maar u hebt ook een communicatiemiddel, MS-Web bijvoorbeeld? MS-Web is is ons belangrijkste die website waar alle actuele ontwikkelingen te vinden zijn. Social media, dus er wordt getwitterd, er wordt via Facebook gewerkt. En alle nieuwste ontwikkelingen daar, die komen op MS-Web naar voren. Ook als er belangrijke artikelen in het buitenland verschijnen, dan hebben we een aantal vertalers die onmiddellijk aan de slag gaan om een vertaling van te maken. En te zorgen dat Nederlandse patiënten zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. Ja, ja, dus wat dat betreft, hoe meer mensen ook lid worden van de MS-vereniging, kan dat ook via de MS-Web of hebt u dan een andere website? MS-Web kan ook, maar MS